of not being in your way. So I'm all alone, all alone. Oh yeah, just another week. We don't hardly speak, but I'm holding on. Stop treating me so wrong. Give me your mind, kiss it, give me some time. 'Cause I can't live a lie if my heart walks out your life. A Musicòpolis t'acompanyem i ho fem amb aquests diferents temes que et presenten les novetats discogràfiques. És el que fem amb aquests segments de 30 minuts aproximadament de durada en el qual presentem peces com aquesta de Blondie al costat de la Melissa Steele i el seu I Love You, o per exemple també des de l'àlbum Ahora, la gent de Dry Martina amb Plan B. Bien, tengo un plan B. La bateixen com a música flamenca, cançó espanyola. De fet, és un tema de l'àlbum Salto al vacío, de Inma Ortiz, però en català es diu A mig aire. Se'm quallen a mig aire les paraules i no em distreu de tu ni la certesa de tornar-te a tenir. Vessa del càntic ple de tarda la llum. Sentiment mentre recordo la tebió d'aquelles dues sines que ni m'omplien els palmers tan fonda com els teus ulls. La quietud em porta més enllà del desig. Ara t'estimo per damunt del neguit i la distància tan tendrament que fins la teva absència se'm converteix a poc en cantir. Estàs escoltant les novetats discogràfiques a través d'aquest espai de Musicòpolis, i no només d'un sol estil determinat, sinó de molts i diversos, com era el cas ara mateix d'aquesta cançó, després d'aquest estil de cançó espanyola en català cantada per Inma Ortiz amb la Mitjaire. Escoltàvem també a Jan Adet amb A War Is Coming. I un altre estil és aquest que ens porta Martin Garrix amb la companyia de Usher, es diu Don't Look Down. No, yo ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción, sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver. Una mica diferent amb el que estàvem acostumats en d'ell, a Marcos Llunas, l'escoltàvem amb aquest Que levante la mano. Darrer tema que ens portava des de l'àlbum A mil quilòmetres, Sara Marín, Más de lo que puedo pedir. Mirarte de cerca y tener la certeza de no querer más. Soñar despierta, sentirme completa y valorar que tengo todo cuanto quise y todo cuanto me das es más de lo que puedo pedir. Poder abrazarte y no querer cambiarte por nada más. Cada instante perder el miedo a la soledad. Tengo tanto para darte y tanto que apreciar. Es más de lo que puedo pedir. Despertar y verte aquí a mi lado es tocar. Quedan secretos que revelar. Algo perfecto, tan solo nuestro, sin un final. Te he buscado tanto tiempo y te he llegado a encontrar. Es más de lo que puedo pedir. Despertar y verte aquí a mi lado. Despertar despertar es un regalo. Despertar. Más de lo que puedo pedir des de l'àlbum a 1000 quilòmetres, Sara Marín. I estic molt content a la meva edat a poder per fi posar una cançó amb idioma aranès, amb occità, després de tants anys. M'encanta haver descobert el disc d'Ali de Sants, Et Paradís, Ell en Tu, amb una cançó com aquesta que es diu Recuel, Era Mia Sang. Amb l'amor no acaba tot, per més que anem es sembla que ja més tornem. Vull amagar, era mi essència de diau i de diable, de que ja més venguen a cercar-me. Més que em parat cor, són tantiges amb teu més que ja ven els plegants d'aquesta carga ben jurat. La la la la la la la la la és a red cor en la mia gorja, de burtes que en silenci se tornaren en la mia gorja, de burtes que no podrem pregar. Recuerda mi casa. Quan morena batalla, recuerda mi a sang. Cuando me penso en vagin lueng, es mi a sandret. Recuerda mi a sang. Quan caigan un mele o a nubes vella, recuerda mi a sang. Ama si das a gasolú, t'està mortau. E que d'ambra no està marxant, lo que deixa un guetran pligant de goi d'altes mans. Que era mi energia, se convertisca en arra, cerca activada i nou mune, i que n'és no estic a res. Si reflectisca, els genis que van caminant, et queda a resar, deixant poetes, escrivats, músics, pintus, amb il·lusió, neves, avei. Era virtut, era gran força, que plegats podem massar, per seguim que, ei, cap sang sigue besada en pan, ei, que era mia vida, sigue immunt, que d'un gas d'últim moviment. I que si els teus més fills puguen recollir els fruits d'on hem passat, si em era fet, i que era terra que viurà mi amor, d'un gas flus més polides damunt a refugies a raïces de cariades. Quedarà amb vida i altra gent per molt de temps. Recuerda mi amor. Acabem aquest segment i ho fem amb El mar esperant, un tema d'en Ramon Sauló. La torre y tendrá dos metros de largura. El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir, porque tengo miedo que me voy a ahogar. Amb la força que et dona la joventut, i amb les ganes d'aprendre d'un nou futur, només una maleta però plena d'il·lusions i un llarg viatge en tren de aquells de 20.000 vagons i uns infants que somiaven veure un nou horitzó, i els vas prometre el mar a la primera lliçó, a la primera lliçó. Qui et va guiar, estimar-te aquells nanos? Qui et va manar anar-te'n tan lluny? Qui pot pensar no tornar-te a veure? Qui pot preveure que el temps se li esmunyi? I qui va voler enterrar el silenci? Qui va ordenar que fos un secret? No vull conèixer a qui va trair-te, ni saber qui va fer l'últim tret. I el mar esperar fent-se més llarg, més fons, més gran. I el mar esperant veure arribar un grapat d'infants. I el mar esperant fent-se més llarg, més fons, més gran. I el mar esperant, qui sempre espera, sol acabar plorant. El mar será muy grande, y ancho, y hondo. La gente irá ahí a bañarse. Yo no he visto el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. I amb els estris d'impremta en un desert. Vares pintar els seus cors un cel obert. En una terra seca, sucarrimada pel sol i cremada pel fred, infectada per la por. Per si hi ha un bri d'esperança, cercaran el cim més alt i sentiran el teu alè encara avui, aquells xavals, aquella colla de xavals. Qui et va guiar, estimar-te aquells nanos? Qui et va manar anar-te'n tan lluny? Pot pensar no tornar-te a veure? Qui pot preveure que el temps se li esmunyi? I qui va voler enterrar el silenci? Qui va ordenar que fos un secret? No vull conèixer a qui va trair-te, ni saber qui va fer l'últim tret. I el mar esperant fent-se més llarg, més fons, més gran.